Önüm, arkam, sağım, solum, deniz, açık deniz. Hazırlayan ve sunan Beysun Gökçin. Açık Deniz'den herkese iyi fikirler. 95.0 Açık Radyo'da bir Açık Deniz programında daha birlikteyiz. Bu hafta 16 yıl önce yaptığımız bir programın tekrarı var. Tabii 16 yıl olunca tekrar mı olur, yeni program mı olur? Siz karar vereceksiniz. Buyurun, dinliyoruz. Açık Deniz'den herkese iyi fikirler. Ben Beysun Gökçin. 94.9 Açık Radyo'nun canlı yayınında bu hafta da sizlerle beraberiz. Yalnız bu canlı yayın Açık Radyo'nun stüdyolarından yapılmıyor. Şu anda Kuruçeşme Parkı'ndayız. Açık Deniz'in konukları var. Biraz kalabalığız. Solumda Necat Yavaşoğulları. Sağımda Thomas var. Bir teknenin kaptanı. Melda Keskin var onun yanında. Onun yanında da Ömer Madra var. Açık Deniz bu hafta birazcık ortak iki programın yayını gibi sürecek. Yani yeşilin renginde Melda. Hoş geldin Melda'cığım. Hoş bulduk. Ömer'cim sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Necat Yavaşoğulları gene tuhaf bir iş için burada tuhaf bir şekilde elinde gitarımı bekliyorsun. Hoş geldin Necat. Evet, Açık Deniz'de ve Yeşilin Renginde bu hafta Greenpeace'in şu anda İstanbul Limanı'nda olan ve Kuruçeşme Parkı'na abordo olmuş Anna teknesiyle ilgili bir yayın yapıyoruz. Thomas Höhenberger var. Anna teknenin ismi, 95 yaşında, arması catch, run da arma aslında. Thomas'a ben şimdi sözü vermek istiyorum. Thomas, welcome on board, welcome to Açık Radyo. So will you tell us please about your boat, Anna? Merhaba to the listeners of Açık Radyo. The boat Anna we are traveling with for now more than four months. Is a very beautiful old lady. It's 95 years old. Şu anda birlikte seyahat ettiğimiz Anna isimli tekne 95 yaşında, çok güzel bir tekne. And you cannot really compare it with modern boats because everything has to be done by hand. Ve bunu modern çağdaş teknelerle karşılaştırmak mümkün değil çünkü her şey elle yapılıyor bu teknede. And I'm very glad to have the opportunity to travel with such a beautiful boat through so interesting and beautiful countries. Böyle güzel bir tekneyle çok ilginç ve güzel ülkelerde dolaşmış olmaktan çok mutluyum. And now we are looking forward. We arrived yesterday evening in Istanbul and we are looking forward for a couple of days in Istanbul and then do some more traveling and campaigning of the energy revolution to 2005 for the promotion of renewable energies. Evet, bu tekneyle dün İstanbul'a vardık ve bundan sonra da devam edeceğiz yolculuğumuza. Avrupa'da Enerji Devrimi isimli turu yapıyoruz ve İstanbul'dan sonra bu turun adı Barışçıl Enerjiler olacak. Ben de bunu eklemiş olayım çünkü turumuz aslında bir bütün fakat Türkiye'den sonra da Barışçıl Enerji olarak. Peki Melda, ben hemen araya gireyim. Biraz bizim niye burada olduğumuzu anlatsana. Evet, niye buradayız? Yani programa ben girdik, kimim? bir telaş. Evet, nefes nefese. Şöyle, şu anda etrafı biraz tarif edeyim. Evet. Ben denize sırtım dönük olduğu halde çok güzel bir gün, pırıl pırıl güneş var. Arkamda biraz dalgalı, çok güzel lacivert boğazın suları var. Ve tekneyi de arkamızda görüyorum. Esas arkamızda, daha doğrusu Atalay'ın arkasında güneş panelleri var. Ve bunlar güneşte ışıl ışıl duruyorlar. Sadece hiçbir hareketli parçaları olmaksızın, hiçbir kül ya da duman çıkarmaksızın oldukları yerde elektrik üretiyorlar. Ve bizim programımıza güç veriyorlar şu anda. Şu anda biz elektrik enerjisiyle yayındayız değil mi? Evet, güneş elektriğiyle yayın yapıyoruz güneş şu anda. Güneş enerjisiyle. Garip bir şey daha var. Güneşle soğutulmuş su diye bir şey okuyorum karşıda. Bir metal su cihazı var. O da elektriğini güneş panellerinden alıyor ve oradan su içebiliyoruz. Peki niye bunları yapıyoruz? Evet. Aslında bu bir tur, demin de söylediğim gibi barışçıl enerjilerle ilgili. Yani uğrunda ölmek ya da öldürülmek gerekmeyen temiz enerji her kaynakları. Tabii temiz deyince bazıları hani kömür de temiz, petrol de temiz, herkes temiz diye satıyor sattığını. Çizgi atığı olmayan enerji evet, diyelim. Evet. O yüzden işte yenilenebilir enerji esas anahtar sözcüğümüz. Bu turun da amacı iklim felaketlerine dikkat çekmek. Zaten Açık Gazete ve Açık Radyo dinleyicileri bu konuya aşina. Aynı zamanda da temiz enerjiyle ilgili, yenilenebilir enerjiyle ilgili çözümleri anlatmak. Peki o zaman ben şimdi Ömer Madre'ye sözü vermek istiyorum. Ömer sen niye buradasın? Ya aslında bu bizim yaptığımız ikinci güneş enerjili yayın. Öyle mi? Güzel. Ben de ilk Taksim diye... Meydanı'nın ortalık yerinden gene Melda Keskin'le beraber oturup Greenpeace'in gelen kamyonundan 98 miydi? 97 sene olmuş. O zaman da tarihi bana bize çok tarihi gelen bir şey yapmıştık. Şimdi bu sefer bir de açık denizle, tekneyle ve her şeyle birleşen ve 98'den bu yana çok daha gündeme gelmiş olan ve artık hepimizin hayatının önemli bir parçası olan iklim değişikliği meselesini, küresel ısınmayı burada konuşuyor olmak ve bu yayını da, bu konuşmaları da güneş enerjisiyle yapıyor olmak büyük bir keyif veriyor. İstanbul her zamanki gibi olağanüstü güzellikte. Evet, peki o zaman ben Melda Keskin'e sorayım. Genelde hep şey vardır, sanki güneş enerjisi ya da rüzgar enerjisi. Aslında tabii bu temiz enerji ya da işte barışçıl enerji dediğimiz enerji denizcilikte çok geleneksel olarak kullanılan bir şey. Yani mesela benim açımdan şu anda güneş enerjisi kullanıyor olmak yeni bir haber değil. Çünkü zaten teknede olanaksızlıklar yüzünden, daha doğrusu doğanın getirdiği zorlama yüzünden zaten temiz enerji kullanmak zorundasın. Tabii motor hariç, yani mazot kullanmak dışında. Ama ekonomi zaten işte rüzgar enerjisini kullanmaya zorluyor. Yani teknede özetlersek güneş enerjisi var, rüzgar enerjisi var. Bir de tekne yelkenle giderken şaft jeneratörü dediğimiz, yani pervane yelkenle tekne giderken zaten kendiliğinden dönüyor. Ona bir tane işte şarj motoru bağlıyorsun ve o aküleri şarj ediyor. Genelde ama hep şey diye bakılır, işte güneş enerjisi ucuz diye bakılır. Halbuki benim görüşüm şöyle ki, pahalı bile olsa aslında insanın uzun vadeli ekonomi adına tercihinin güneş enerjisi ya da rüzgar enerjisi olması gerekiyor. Ben bunu biraz da şeye benzetiyorum. Hani bunu herkes anlayacaktır. Çocuğunu eğitirken, okula yollarken asla ucuz mu pahalı mı olmasına bakmazsın. Bütün olanaklarını, bütün enerjini daha iyi eğitim almasına yöneltirsin. Aslında hani bu gezegene de biraz çocuğumuz gibi davranmaya başlamanın zamanı geldi. Doğal enerjiler, yani temiz enerjiler nispeten pahalı bile olsa aslında tercihimizin o yönde olması gerekiyor ki uzun vadede bu gezegen korunsun. Evet, ben ne söyleyeyim şimdi? Her şeyi anlattın. Ama şöyle, şu ucuzluk pahalılık meselesine bir el atmakta yarar var. Şimdi ucuz olan nedir, pahalı olan nedir? Şimdi rüzgar enerjisinin yakıtı sonsuz ve bedava. Yani güneş de öyle, jeotermal enerji de öyle, biyofizik de öyle, hepsi öyle. Ve onlar aslında stres yaratmayan enerjiler. Çünkü paylaşımı kolay. Yani her yerde, her yere dağınık olarak bulundukları için tutup da insanlar birbirlerini bunun için taciz etmek zorunda değiller. Yani mesela petrol ucuz mu? Değil. Şu anda tavana vurdu. Ve bu savaş da çok pahalı. Şimdi şoför Galil'in 70 dolara vurduğunu söylüyor. Evet, evet, aynen öyle. Ve sonuçta Körfez Savaşı'nda da aynı şey oldu. Bu savaşta da aynı şey oldu. Hemen fiyatlar yukarı çıkıyor ve aslında asları yüzünden pahalıya gelen bir sisteme bağımlı olduğumuzu bize hatırlatıyor. Yani doğada sonsuz ve bedava olan kaynaklar var. Bir yandan da şu bedava lafı çok irite edici geliyor. Yani sanki bedava olduğu için seçmemiz gerekiyor. Biraz önce onu anlatmaya çalıştım. Bedava olduğu için, kıymetli olduğu için seçmemiz gerekiyor. Yani değerli olduğu için. Maliyet dediği için ben onu söylüyorum. Şimdi sosyal maliyet diye bir şey var. Bunun çevresel maliyet de diyebiliriz adına. Kömürü veya petrolü kullandığımız zaman birileri hasta oluyor. İşte iş gücü kaybı oluyor vesaire. Yani ekonomiye ek bir yük getiriyor. Ama kimse o fiyatı, bunun etiket fiyatına eklemiyor. Yani mesela ben şu kadara kömür aldım diyorsun ama etrafta yakıp yıktığın, orman arazilerinde yaptığın tahribatı, hastalıkların parasını buna eklemiyoruz. Sonra da rüzgar veya güneş pahalı diye konuşabiliyor bazı insanlar ki bu çok yanlış. Çünkü onların toplumsal maliyeti o şekilde olmuyor. Dolayısıyla rekabet etmek için bu maliyetin bir takım enerji kaynaklarına teşvik olarak verilmesi gerekiyor. Şimdi tansiyonun bu noktasında ben hemen lafı Necat'a vermek istiyorum. Necat'ın bu konuda söyleyeceği çok fazla laf olduğunu düşünüyorum. Necat'cığım hoş geldin Açık Deniz'e ve Yeşil'in rengine. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Enerji konusunda mı? Para. Evet, aç çok da para yok. Şarkımız var biliyorsun öyle. Ben de şu anda benim için tarihi önemi olan bir gün yaşıyorum diye düşünüyorum. Çünkü ilk defa güneş enerjisiyle elde edilen elektrik yayınıyla elektrikten yararlanarak yapılan bir yayında ben de canlı olarak bulunuyorum ve arkamda Greenpeace'in Anna isimli yaşlı ve güzel bir bayan olarak duran, evet, bir deniz kızı gibi duran çok güzel bir teknesi var. Aklıma yine bu rıhtımda bundan 2 yıl önce gelen Irak Savaşı'na karşı buraya İstanbul'a gelen Esperanza'yı hatırlıyorum. Umut gemisini. Memnunum. Yani burada bulunmaktan yani biz, herkesin bildiği ve sizin de daha önce söylediğiniz şeyleri tekrarlamakta bir yarar olmadığını da düşünüyorum. Zaten Açık Radyo dinleyicisi bu konuda çok bilinçli. Ama şunu aklımızdan çıkartmamamız gerekir diye ilave edebilirim. Biz doğanın diğer varlıkları gibi, diğer canlıları gibi sadece bir türüz yani. Ve tüm doğanın dengesini etkileyecek şeyleri insan denen türün yaptığını görüyoruz, faaliyetleri. İşte yanlış burada. Aslında hani çok ilkel koşullarda yaşayalım anlamına gelmiyor bu benim söylediklerim. Biliyoruz ki teknolojiyi bu yönde kullanmayı düşünürsek şu globalleşen dünyada buraya yönelinir, buraya ağırlık verilirse herhalde birçok sorunun, doğayı koruyabilmek açısından sorun olan şeylerin giderek azalabileceğini düşünebiliriz. Peki o zaman biraz müzikle devam edelim mi? Edelim mi? O da güneş enerjisiyle dinleyicilerimize ulaşacak ve canlı bir performans. Teşekkür ederim. Bu şimdi Güneşimden Kaç şarkısını çalmak herhalde böyle bir ortamda anlamlı olur. Peki. Benim de bir boğaz çocuğu olarak bu sahillerden, şu denizden etkilenerek yapmış olduğum bir şarkı. Günlerden bir gün kara kışın sonuna doğru, gün güneşliydi o gün, kendimi azat etmiştim. Rüzgar beni bir sahile götürdü. Bir yer bulup oturmuştum. Bir türkü tutturmuştum. Kafam çok karışık, aynı dertten muzdariptim. Vakit harcamamalıydım, para bulmam lazımdı. Böyle bir durumda asıl orada nasıl olduğuma şaşıyordum ben, yani burada. Bir yer bulup oturmuştum. Bir türkü tutturmuştum. Güneş bana gülümsüyordu. İçimi ısıtıyordu. Sen dikildin karşıma, karşıma, karşıma. Güneşimden kaç, güneşimden kaç, güneşimden kaç, güneşimden kaç, güneşimden kaç. Balıkçılar geri dönmüşlerdi bomboş. Kediler ve yaşlılar her zaman onları beklerdi. Her şeyi Hitit aslanı gibi izliyordu Karabaş. Herkes çalışıyordu, yosun kokusu duydum. Bir yer bulup oturmuştum. Bir türkü tutturmuştum. Deniz ışıldıyor, göz kamaştırıyordu. Sesler ve şekiller giderek belirsizleşiyordu. Bildiklerim, bilemediklerimden azdı. Kainatta bir yerdeydim. Bir türkü söylemekteydim. Güneş bana gülümsüyordu. İçimi ısıtıyordu. Sen dikildin karşıma. Karşıma, karşıma. Güneşimden kaç. Güneşimden kaç. Güneşimden kaç. Güneşimden kaç. Güneşimden kaç. Tanım, tem, tanım, tanım, tanıdırırır. Tim, tanıdırırım. Tanıdırırır. Da-da-dum, da-da-dee-da-dee-da, da-da-dum, da-da-dee-da-dee-da, da-da-dum, da-da-dee-da-dee-da. 94.9 Açık Radyo'da canlı yayında Kuruçeşme Parkı'ndayız. Necat Yavaşoğulları'na teşekkür ediyoruz. Açık Deniz devam ediyor. Tabi bu arada aslında Yeşilin Rengi de devam ediyor. Evet, Kuruçeşme Parkı'na aborda olmuş Anna isimli saç bir tekne 95 yaşında. Açık Deniz'in bu arada konuklarını tekrarlayayım. Necat Yavaşoğulları, Ömer Madra ve Yeşilin Rengi'nden Melda Keskin ve Thomas Hohenberger ekibin tekne mürettebatının üyesi. Thomas, let's a little bit turn back to the sea. How it is to sail with a boat like that? Is it comfortable or is it easy? Do you miss the modern boats or you prefer to sail with her? First of all, I would call the way of sailing with this boat interesting, very interesting. Öncelikle bu teknedeki yolculuğumuzu ilginç olarak tanımlayabileceğimi söylüyorum. İlginç. When we're talking about comfortable or not, you get used to it. And it's a good boat. We are about 8 to 9 people on board. Everybody is used to each other and we are a good crew. So. Okay. And what about the engine in that boat? Is it diesel or? Yeah, it's got a diesel engine, but we only use it if there is no wind. Uh-huh. Because it's originally a sailing boat, uh-huh. And if we're talking about renewable energy, what more can you wish than having a boat propelled only by the wind, by the force of the wind? So it's perfect. Aslında sen çevirsen. Evet, sadece rüzgarsız kaldıkları zaman motoru kullanıyorlar ki bu zaten yapılan bir şey. Sadece arada şöyle bir fark var. Denizci olarak baktığınız zaman genelde iki tür denizci vardır. Bir tanesi işte belli bir hız ortalaması hedefler. Mesela saatte 6 mil. Eğer rüzgarla bu 4 mile düşerse biraz da motor çalıştırırsın. Motor yerken 6 mil ortalamaya ulaşırsın. Bir de yani Allah'ın cezası motoru çalıştırmamak için 2-3 mil hızlara da sabredip, tahammül edip sadece denizde olmayı hedefleyip varacağı limana birkaç saat, 10 saat neyse daha geç kalmayı da göze alıp rüzgarla gitmeyi tercih eden denizciler var. Ben onlardan biriyim. evet, peki Melda biraz da bu projeyi tekrar ayrıntılı anlatalım mı? Yani neyi hedefliyor Greenpeace bu kampanyanın sonunda? Evet, bu turdan bahsederken aslında üçlü bir tur birlikteliği var, öyle söyleyeyim. Bir turun ayağı Arktik, yani Kuzey Kutbu'nda. Bir gemimiz var, bu kıran Arctic Sunrise ismi. Ve bu gemi Grönland'daki özellikle erimeyi belgelemek için o sularda dolaşmakta. Bir tanesi de şu meşhur gökkuşağı savaşçısı Rainbow Warrior, yani Fransızların batırdığından sonra gelen ikinci gökkuşağı savaşçısı. O ise Güneydoğu Asya'da. Çünkü iklim değişikliği etkilerinin en çok rastlandığı yerlerden biri Güneydoğu Asya. Biliyorsunuz orada da çok seller ve doğa olayları aşırı şiddetli gelişiyor. Bir ayağı da Avrupa ve Akdeniz. Yani biz şu anda Anna ile birlikte bugün artık birlikteyiz ve bu turu Bozcaada'ya kadar sürdüreceğiz. Sen dahil oluyor musun? Ah, nerede o günler? Ben karada var ve onları böyle gönlümle ancak takip ediyorum. Fakat şöyle, Bozcaada'da buluşacağız. Yani Türkiye'nin temiz enerji kaynakları çok çeşitli ve çok şanslıyız bu konuda. Özellikle rüzgar konusunda dünyanın ilk 13 ülkesinden biri Türkiye. Ve çok büyük bir potansiyel var. Şimdi rakamlara boğmayacağım ama Türkiye'nin bugünkü kullandığı bütün elektriği kat kat fazlasıyla sadece rüzgardan elde etme şansı var. Bunun yanı sıra bir güneş ülkesi olduğumuz kesin. Ve birçok başka kaynağımız da var. Jeotermal olsun, işte biyofizik olsun. Bir de sanıyorum sularımız da var. Güneşin 7 ayak, 8 ayak kadar varan bir efektif var. Evet, hani böyle bütün Güney Avrupa ülkelerinden daha şanslıyız neredeyse bu konuda. Fakat işte Türkiye'de bunun kıymeti bilinmiyor, öyle diyeyim. Peki Greenpeace neyi amaçlıyor? Yani bu kampanya sonunda biz nereye varmak istiyoruz? İşte şimdi iklim değişikliğini artık anlatmaya gerek kalmayacak kadar yoğun ve sık ortaya çıkmakta etkiler. Batı Avrupa'da seller, Orta ve Batı Avrupa'da seller götürürken, pardon, doğu tarafında seller götürürken, batıda da Portekiz'de özellikle ortaya çıkan büyük kuraklık, işte yangınlar. Yani bir saçmalık halinde artık iklimin durumu çok ciddi hastalık vaziyetini gösteriyor. Biz buna dünyanın ateşi yükseliyor diye hani herkesin anlayabileceği bir şekilde ortaya koymaktayız bu turla. Ve sonuçta bu ateşi düşürmeniz lazım. Yani biz bu gezegen üzerinde konuksak, Necat'ın dediği gibi diğer türlerden biriysek, gezegeni hem kendimize hem de başkalarına cehennem haline getirmeye hakkımız yok. Bunu idrak edip bunu farkına varanlar Allah'tan sadece biz değiliz. Yani şurada oturanların dışında da birçok farkında olan insan var. Ve bu konuda dünyada bir irade oluştu. İşte Greenpeace'in bu üç turu, yani biri Kuzey Kutbu'na yakın, biri Güneydoğu Asya, biri de Avrupa ve Akdeniz. Şu anda yoğun bir biçimde yaşanan iklim etkilerinin nedenlerini ortaya koymak istiyor. Yani fosil yakıtlar, kömür, petrol ve doğalgaz. Artık böyle parmağımızı uzatıp işte onlar yapıyor bunu diyebilmemiz lazım. Ve onu istiyoruz en başta. Çünkü Allah'ım havalar bir acayip deyip sonra oturup hayatımıza devam ediyoruz. Halbuki birileri bu işten müthiş paralar kazanıyor ve bu sürdürülemez enerji sistemini bize dayatıyor. Yani biz buna farkına varırsak seçeneklerimiz olur ve daha özgür seçim yapabilir hale gelebiliriz. Sonunda da tabii çözümleri öne çıkıyoruz. Yani şu arkamızdaki güneş panelleri, yani bu radyo programının elektriğini veren paneller ve rüzgar şu anda hissettiğimiz ve onun gibi birçok başka kaynak bizim bu turda öne çıkarmak istediğimiz kaynaklar. Bozcaada'ya da o yüzden uğrayacağız. Yani Bozcaada çok hoş bir yer aynı zamanda. Rüzgar enerjisi çok yoğun olarak kullanılıyor. Şimdi şöyle, aslında Türkiye yapabileceğinin binde birini bile yapmıyor. Fakat yaptığı en iyi şeylerden birisi oradaki rüzgar çiftliği. Eskiden bilirsiniz adaya deniz altından kablo ile elektrik gelirdi. Ve bu elektriği kullanırdı Bozcaada. Bu adada kullanılan elektriği şimdi kat kat fazlasıyla geri verebiliyor rüzgar çiftliği. 17 tane türbin var. Ben geçen yıl 29 Ekim gibi oraya adayı dolaşıp türbinlerin oraya kadar yanaştım. Ve çok hoştu böyle. Ben pedal çeviriyorum, onlar da kanatlarını çeviriyor. Ben kendi enerjimi üretiyorum, onlar da elektrik üretiyordu. Şimdi bir türbin bütün adayı besliyor ve 16 tane geri kalan türbinde Çanakkale kentinin %6 elektriğini sağlıyor. Yani çok küçük bir alan Bozcaada'nın üzerindeki bu rüzgar çiftliği. Fakat kat kat büyük bir alanda yaşayan... Bu rüzgar çiftliği mi deniyor? Evet, hoş rüzgar çiftliği. Aynı zamanda tarım da yapılabiliyor isterseniz altında çünkü. Yani Danimarka'da, Almanya'da birçok örneği var. Evet. Kuleleri dikiyorlar. Onlar yukarıda elektrik üretirken aşağıda çiftçilik ve hayvancılık da yapılabiliyor. Ama Bozcaada da henüz böyle bir şey görmedim ben. Sonuç, Bozcaada'ya da böylece biz uğrayacağız ve dünyanın sayılı 13 ülkesinden biri olan Türkiye'nin durumunu daha iyileştirmesini talep etti. Yani Enerji Bakanı'ndan isteğimiz bizim bu ülkede, talebimiz yurttaş olarak ve hükümetten bir kere Kyoto'ya artık ciddiye alıp imza koymaları. Türkiye bir önceki aşamayı 12 yıl sonra gerçekleştirdi. Yani bütün dünya bir şeye karar verdi. Türkiye 12 yıl sonra ben de varım dedi. O bu geçen yılın sonunda oldu. Şimdi adım Kyoto. Ve istediğimiz şey bu karbondioksit salımının, yani fosil yakıtı yakıp atmosfere saldığımız karbondioksitin radikal bir biçimde düşürülmesi. Türkiye çok ağır bir fosil yakıt bağımlılığı içinde. Yani bunu engellemek ve bunu durdurmak şart. Yoksa diğer temiz enerjide zaten yer yok. Yani şu anda doğal gaz bağımlılığı bütün piyasayı ele geçirdi. Bir gram daha hani temiz enerji katacak yer yok. Biz şunu istiyoruz: artık lisans verilmesin. Yani kömür santrallarının çoğu insanları, hayvanları, bütün doğayı öldürüyor. Onların kapatılmasını istiyoruz. Tabii bir plan çerçevesinde. Ve yeni lisanslanmış doğal gaz görmek istemiyoruz. Türkiye için büyük bir felaket. Bağımlılık, ekonomik yük. İstediğimiz artık temiz enerji kaynaklarının bir devreye sokulması. Peki, ben bu arada Ömer Madra'ya söz vermek istiyorum. Tam onun uzmanlık alanlarını konuşuyoruz. Evet Ömer. Estağfurullah. Yani Melda'nın söylediklerine bir ufak ilave de, dünyanın bir öbür başka ucunda da, Florida'da da şu anda Katrina diye bir tayfun kasıp kavuruyor ortalığı. Bu da aşırı iklim değişikliklerinden bir tanesi. Yani sonucu, bir de Japonya'da, yani duman olmuş görüntüleri oradan da görmek mümkün. Şimdi uzun zamandan beri yapılan tartışma, işte var mı yok mu küresel ısınmanın olmadığına ilişkin büyük petrol şirketlerinin özellikle büyük kampanyalar yaptığını, el altından paralar verdiğini, bilim adamlarını hatta cezalandırma yoluna filan gittiğini de biliyoruz. Çok acayip bir şey. Fakat mesele artık çok netleşti sağduyu sahibi olanlar tarafından. Bilim insanları üzerine düşeni yapıyorlar ve yapmaya da devam edecekler. Fakat bir tane geçenlerde bir çok saygın bir bilim kuruluşunun başındaki bir adam araştırmadan sonra artık dedi ki, yani bize de pek ihtiyaç yok. İşte buyurun fotoğraflar, isteyen görür. Yani Greenpeace'in çektiği fotoğraflar, kendileri de uydudan çekiyorlar. Yani bunun artık diyecek bir insan yok ortada dedi. Bu noktadan sonra işte bütünüyle bastırmak, hukuki ve aktivist hareketlerle bu işin sonunu, onlar bizim sonumuzu getirmeden bizim onların sonunu getirmemiz gerekiyor. Çok önemli, küçük ama önemli bir gelişme oldu. Dün de radyoda konuşuyorduk onu. Amerika'da bir bölge mahkemesi, Greenpeace Dünya Dostları Derneği'nin ve 4 Amerikan şehrinin başvurusunu değerlendirdi bir yargıç ve dedi ki, Amerika Birleşik Devletleri federal hükümeti dava edilebilir. Bu çok önemli bir nokta, çünkü bundan sonra artık meselenin, Inuitler bir tarafta, yani Eskimolar da söylüyorlar bunu, ya da Pasifik adalarındaki işte yok olmakta olan binlerce, 30 bin yıllık kültürlerin sahipleri de diyorlar ki, biz dava açacağız. Bu bir yaşama hakkıdır çünkü. Yaşama hakkının elimizden alınması, bütün bu sözleşmelerde söylenen. Dolayısıyla iyi bir noktaya, eğer çok geç kalmadıysak, çok iyi bir noktaya doğru gidiyoruz. Bu bir insan hakları, hatta canlı hakları mücadelesinin parçası oldu. Artık bu çevreciler, hippiler filan lafları bitti. Kendi hayatımız söz konusu. Onun için de burada bu programı yapıyor olmak çok hoş. Yeri gelmişken ben sana hatırlatayım. Karar vermiştik ama o telaş içinde bu kampanya sırasında bir batan ada vardı. Tuvalim. Onun hikayesini anlatsana. O kayıp meselesinin çok çarpıcı bir örneği galiba. Değil mi? Bir ada yok oluyordu. En yüksek yeri zaten işte 4 metre falan olan çok küçük adalar ama binlerce yıllık. Vali terk etmiş medeniyetleri galiba, var. Hayır, başvurdular işte Avustralya'ya en yakın yerlere. Parti parti bizi taşıyın. Çünkü burası artık, yani yalnız suların üstüne aşması meselesi değil. Bir kere tuzlanma, korkunç bir tuzlanma oluyor. Dolayısıyla yiyeceğini çıkaramaz hale geliyorsun. Hatta son okuduğumuz bir şeyde de işte adanın içinden, toprağın içinden, yani Mercan Adası, böyle sular fışkırıp basmaya başlıyor ortalığı. Sadece üstünü kaplaması. Bir geminin batması altı, gibi. Evet, geminin batması aynen öyle. Kalanlar var. Ben artık bütün yani 30 bin yıldır belki oradalar. Nereden geldikleri de bilinmiyor ve sözlü tarihleri falan var. Bir kısmı ben kalacağım, kusura bakmayın diye, ama tabii çocuklarıma aynı şeyi söyleyemiyorum. Onları gönderiyorum, çocuklarımı, sorunlarımı diye. Evet, yani bu duruma müsaade edilemez. Evet, yani bir kara mizah, gerçek bir kara mizah örneği gibi duruyor. Peki ben şimdi tekrardan Necat Yavaşoğulları'na döneceğim. Necat'cığım. Efendim. Artık tekrar bir müzik istiyorum. Öyle senden mi? Güzel şarkılarından bir tane daha. Ne çalacaksın? Biliyorum ki ne çalsam acaba? Vallahi sen de çalsan olur bence. Yani kimsenin itiraz edeceğini zannetmiyorum. Bence tek parça yapabilir. Tepedeki kimenlik olabilir mesela. Peki. Tepedeki çimenlikte yalın ayak dolaşarak, yemyeşilli masmavinin ortasında uzanarak, hayaller kurarak, rüzgara savurarak, vazgeçmek birdenbire her şeyden vazgeçmek. Tepedeki çimenlikten seyredemek şu alemi, küçülmüş ufacık olmuş insanların alemi. Bir buluta tutunup bir kuşun kanadına takılmak, vazgeçmek birdenbire her şeyden vazgeçmek. Sadece gökyüzü, sadece deniz, sadece sen ve ben, sadece sevgi, hepsi bu, hepsi bu. Sadece gökyüzü, sadece deniz, sadece sen ve ben, sadece sevgi, hepsi bu, hepsi bu, hepsi bu, hepsi bu, hepsi bu. Evet, Necat Yavaşoğulları'na çok teşekkür ediyoruz. 94.9 Açık Radyo'da, Açık Deniz programındasınız. Konuk programımızda Yeşilin Renginde Melda Keskin, Ömer Madra ve Thomas Hohenberger var. Greenpeace gemisinin ekibinden. Evet, Melda, biraz da şimdi tekne İstanbul'da. Bundan sonra nereye gidecek, rota nedir? Evet, Bozcaada dedin ama iki gün buradayız. Sonuçta bugün öğleden sonra akşam 6'ya kadar gezilebiliyor parktaki bizim kurduğumuz alan. Çünkü tekneyi gezmek çok mümkün değil, ufak kendisi. Fakat o hemen yanı başımızda. Burada bir sergimiz var, arkada bir çadırın içinde. İklim değişikliği etkilerini ve temiz enerji, yenilenebilir enerji kaynaklarını anlatıyor. Onun dışında burada bu sefer bir basın toplantısı yaptık. Öyle başladık saat 10 gibi. Ve yarın da gene 12 ile 18 arasında bu alanda çeşitli etkinlikler olacak. Herkesi bekliyoruz, izleyenleri. Sonra gemi yola çıkacak ve Bozcaada'ya gidecek. Orada da tabii Bozcaadalılarla birlikte olacak. Belediye başkanı da çok memnun oldu, bizi konuk etmek istiyor. Daha sonra da tekne buradan ayrılacak ve Yunanistan, Lübnan, İsrail'e, Greenpeace Akdeniz ofisine bağlı o iki ofisle devamını getirecek durum. Fakat en son bölümü çok ilginç. Keşke ben de katılabilsem. Mısır'da Nil'e kadar uzanacak. Yani orada Nil Deltası'na girip orada da iklim etkilerini gözlemek için ve bu konuda yorumlar yapmak için bulunacak. Ben aslında son matura şeyi sormak istiyorum. Ben de konuşma fırsatım olmadı daha önce. Daha önce Avrupa bölümünde turun geçtikleri ülkeler var. Polonya, işte Romanya, Bulgaristan. Oralarda nasıl karşılanmış, neler yapmışlar? Thomas, I want to ask you, because we didn't have a chance to talk before. How was the trip before you come to Istanbul? How was the people's reaction and what did you do in Romania, Poland and other countries? I joined the tour in Romania, in Giurgiu. And everywhere the sailing ship Anna came and we came, Greenpeace came, the reaction was very positive, very supportive. People have been very interested in the ship, in the topics of environmental protection, renewable energy. I talked a lot with the crew who joined the who've been on the ship since Poland. You must not forget the ship is traveling for now for 4.5 months. It came from Poland and went down to Germany and then the whole Danube River, which is about more than 2,000 kilometers long or 1,500 kilometers long. And yeah, the last days we went through the Black Sea. We came out of the Danube Delta to the Black Sea along the coast of Romania and then to Turkey. Evet, ben biraz çevireyim zaten özet yapabileceğim ancak çok uzun oldu çünkü. Kendisi kişisel olarak katılım noktasını Romanya'da bir kent ismini söyledi, onu hatırlayamadım ama daha önce turun Polonya'dan başladığını söylüyor. Ve Almanya'da tabii epey yol almışlar Tuna Nehri içinde. 1500 kilometreden söz etti. Daha sonra Bulgaristan'a da uğramışlar ve Karadeniz kıyısında en sonunda Türkiye'ye kadar gelmişler. Her gittikleri yerde oldukça yoğun bir ilgiyle karşılaştılar. Hem gemi diyorum ama tekne için. Hem de şey için. Orada dile getirdikleri bu iklim değişikliği olsun, yenilenebilir enerji konularıyla ilgili çok olumlu bir tepki almışlar. Ve 4,5 aydır sürüyor bu yolculuk. O daha önce diğer tayfayla da konuşmuş ve her yerde çok olumlu bir izlenimle turu sürdürdüklerini söyledi. Peki, ben şimdi burada bir başka bir şeye girmek istiyorum. Şimdi genelde bu programı dinleyenler, evet işte rüzgar enerjisi var, güneş enerjisi var. Biraz da birden çok uzak gibi duruyor. Aslında pek de o kadar değil. Mesela şöyle bir örnek verebilirim. Genelde işte teknelerde kullanılıyor bu enerjiler ama herhangi bir yazlık evi, Ömer'cim, 24 volt sistemi üzerine kurarsan ve güneş enerjisi ya da rüzgar enerjisiyle o akileri beslersen, buzdolabı, işte televizyon vesaire, yani bir evdeki bütün aletleri güneş enerjisiyle çalıştırmak mümkün. Bu hemen yarın yapılabilecek bir şey. Belki yani yapılmış bir yazlık evi 24 volta çevirmek biraz maliyetli olabilir ama sıfırdan bir yazlık ev, bir anlaşılır örnek vermeye çalışıyorum. Bir yazlık evi bir tekne gibi ele aldığın zaman bütün ihtiyaçlarını güneş enerjisiyle sağlamak, rüzgar enerjisiyle sağlamak mümkün. Yapacağın tek şey işte 3-4 tane 24 volt akü koymak, aküleri güneş enerjisi, rüzgar enerjisiyle beslemek, oradan alacağın şeyler de bir yazlık ev çok rahat bütün ihtiyaçlarını karşılayabilir. Çünkü sonuç olarak bir tekne de orta halde bir tekne, mesela bu tekneye baktığın zaman işte yani bir yazlık ev kadar bir metrekareye sahip, hacme sahip. Ve çok rahat bütün gereksinimlerini karşılayabiliyor. Yani şey söylemeye çalışıyorum. Hani bu program biraz böyle hani uzun vadede bir hedef için yapılan bir şeymiş gibi durmasına rağmen hemen yarın güneş enerjisi kullanmaya başlayabilir. Yani çok kolay bir tercih ve bu noktada da hani sanki sistem dünyanın işte ekonomik, siyasi, politik sistemi değişecek de bir gün bize bu enerjileri sunacaklar yerine kişisel inisiyatif kullanmaya çok hazır bir alan bu enerji. Değil mi hemen? Tamamen öyle, fakat bir eksiği var. Müsaade edersen onu da tamamlayayım. Yani şimdi biraz önce Melda Keskin'in bahsettiği korkunç yangınlar mesela. Orman yangınları Portekiz'de, İspanya'da. Şöyle bir şey var. İspanya'da muazzam bir kuraklık, tarihini gördüğü, kayıtların gördüğü en büyük kuraklık yaşanıyor. Fakat aynı zamanda şu da yaşanıyor. 2004 yılında sadece 350 bin yazlık ev yapılmış. Yazlık evlerin de hepsinin değilse bile çok büyük çoğunluğunun Time dergisinin de belirttiğine göre yüzme havuzları var. Bir de çevrelerinde çok büyük su ve başka kaynak tüketimine yol açan gol sahaları yapılıyor. Ve bunlar nehirlerin sularının yolunu çevirerek kendi yüzme havuzlarını ve bu gol sahalarını sulaması için yapıyorlar, kullanıyorlar. Şimdi burada işte biyomas, alternatif enerji verilmesinden hepsini yapmak ve bir an önce devreye sokmak tamamen elimizde ama sadece bu 2004 yılında bir yıl içinde yapılan bu korkunç israf zaten kazanımları da büyük ölçüde götürebilecek nitelikte, boşa çıkarabilecek, boşa çıkarabilme tehlikesi taşıyor. Dolayısıyla hem bir yandan geçerken bu alternatif muhakkak hem de şimdi Greenpeace'in dediği gibi, sloganında söylediği gibi, aynı anda da bu tüketim alışkanlıklarını, yani insanı kainatın merkezinde her şeye kadir bir dev gibi gören ve sadece konforumuz, sadece keyfimiz anlayışından da süratle vazgeçmek, bunu temeli değiştirmek de aynı anda gerekiyor. Aksi takdirde bitiremeyiz. Bu biraz günübirlik yaşamak gibi değil mi? Günü kurtarmaktan ibaret. Yani buradaki ırmağın şeyini, kanalını değiştireyim, afişini değiştireyim. Bugün yarın tamamdır. Daha gelecek de benim umurumda değil gibi yaşanıyor. Yani miras yedi. Evet, biraz böyle yer altında ne varsa çıkarıp onları harcayıp sonra şunu düşünmeden yapıp yıkarak yani etrafı. Böyle çok benim çocukta aklımda kalmış birkaç tane hikayeden biridir. Şu altın beyinli bir çocuk vardır. Beynini kazır kazır kazır da en son tırnak arasında bir parça altınla böyle baka kalır. Çok etkili bir ölçüydü o. Çok son derecede benim de aklıma gelen bir masal. Evet, masal. O. Ve çok temel bir zihniyet değişikliğine ve süratle de geçmek gerekiyor. Yani büyük bir aptallığın da içinde olduğumuz, yani başından beri belli. Evet, yani mesela ne olduğunu biliyoruz. Şu anda ne kadar oldu? Aşağı yukarı 40 dakikadır biz hiçbir şeye bağlı olmadan güneş enerjisiyle bir radyo yayını sürdürüyoruz. Yani bu hani hemen burada işte örnek halinde, değil mi? Evet, tabii şeyin de bir de belki söylenmesi lazım. Özellikle işte sana da yolda gelirken taksi şoförünün söylediği gibi 70'e dayandı varili ve 70 dolara dayandı petrolün varili diyen. Buna hep bir takım şeyler, gerekçeler söyleniyor işte. İstikrarsızlık oldu, bilmem kim ne açıklama yaptı. O yüzden yükseldi, nasılsa düşecekti diye. Bu düşmeyecek bir de çünkü sürdürülebilir diye, yani ucuz bu enerji kaynaklarını sağlayabilecek petrolün sonunun göründüğü, yani üst noktaya varıldığı da çok sayıda bir yani, insan tarafından yazılıyor ve yani şey midir bu? Acele. Mal azaldığı için fiyatı mı artıyor? Onu mu demeye çalışıyoruz? Yani petrol şey azaldığı değil. İçin değeri artıyor. Çünkü bütün bir düşüş başladığını söyleyen bilim insanları var. Yani her zaman sonsuza dek daha çoğalarak üretilemeyecek tabii bu. Ama bitiyor demek değil bu. Fakat artık daha fazla üretilemeyecek anlamda. Yani üretiminde bir düşüş. Şirketler fiyatlarla oynuyor. Yani çıkarlarına göre. Fiyatları şirketler değiştiriyorlar. Peki, o zaman hazır Necat mikrofonu almışken, Necat bir parça daha çalar mısın? O zaman yaşamaya mecbursun da çalayım. Okey, tamam. Bugün canın çok sıkkın, her şey sana zor geliyor. Olabilir. Bugün aşkın bitmiş, o seni terk edip gitmiş. Olabilir. Sanki sen hiç bilmediğin bir kaos içindesin. Kim bilir? Günlerin getirdiği, senin yitirdiklerin. Sanki hiç umut yok. Çok yorgunsun. ne olursa olsun, yaşamaya mecbursun, ne olursa olsun, yaşamaya mecbursun. Bugün duyduğun haberler sana utanç veriyor olabilir. Bugün din ve petrol uğruna cinayetler işleniyor olabilir. Mostar köprüsü çökmüş, ne retvana kadar üzgün kim bilir. Günlerin getirdiği açlık ve gözyaşı insan hep umut eder, biliyorsun bunu. Ne olursa olsun, yaşamaya mecbursun. Ne olursa olsun, yaşamaya mecbursun. Ne olursa olsun, yaşamaya mecbursun. Ne olursa olsun, yaşamaya mecbursun. Necati Avşoğulları'ndan dinledik. 94.9 Açık Radyo'da canlı yayındayız. Kuruçeşme Parkı'ndayız. Bu benim yıllardır yaptığım radyo programcılığın en hoş programı herhalde. Açık Radyo'da her şeyin farkındayım. Kuruçeşme Parkı'ndayım. Evet, öyle. Öyle çok kalabalık bir program. Necati Avşoğulları var, Thomas var, Melda var, Ömer var ve tabii ki Atakan var. O da böyle apalay var Allah. Evet, şimdi temiz enerjiden söz ediyorduk, Greenpeace gemisinden söz ettik. Ben şimdi sırası gelmişken Formulak'tan söz etmek istiyorum. Meşhur bu Formula 1 yarışının yapıldığı İstanbul Parkı'nda 28 ve 29'unda güneş enerjisiyle çalışan arabaların yarışı var. Bence çok heyecan verici. Heyecan verici olması yarış değil elbette. Çünkü Türkiye'deki üniversitedeki işte genç çocukların, tasarımcıların 23 ekip, 23 tane araba yaptılar ve bunlar yarışacak. Ne diyorsun Ömer? Bir Formula 1 tantanasından sonra şimdi böyle sakin, sessiz bir yarış deneyim, bir tasarım konsepti var aslında, bir kocaman bir cümle o herhalde. Ne diyorsun? Evet, aslında iyi oldu söylediğin, çünkü dün de zaten Açık Radyo'da da onlarla bir kısa sohbet etme ve yarışın evvelki gün öğrenme fırsatı bulduk. Bu aslında son derece ilginç bir şey, çünkü beklenmedik süratlere ulaşabiliyorlar. Yani Formula 1 tantanasıyla senin dediğin gibi biraz kafalar abartılı. Abartılı, yılın abartısı olabilir. Onlara bir şey badan alama diyor. Yani Dreamworks tercih edilir. Ödül vermekten bir tanesi meydanında yaptıkları ilgili gördün mü? Evet. Yeşillikleri sardırdıkları bir tel konstrüksiyon bir araba ve yasalanlar dişil bir formül. Yani inanamadım gördüğümde. Evet, o ama alışa geldi. Ama iş başarılıydı bence. Yani. Ekonomiyi, ekolojinin elini altına. Yani bir yandan sana bir şey mi? Gene yaptığım bir tanesi olarak ortaya çıkıyor. Ama şimdi rüzgar sesi patlıyor, hafif kuzeyli rüzgarlar, şu anda yıldız gibi esiyor Kuruçeşme Parkı'nda. Şu anda duyduğunuz bu homurta aslında herhalde belki de doğa da bizim programa katıldı değil mi? Homur homur şu diye kullansa Kuruçeşme Parkı'nı kullanmaktan var diyecek diye programa katılıyor gibi geliyor bana. Beni kullanmasın. Ama ilginç olan şeylerden biri bu formülatinin tabii tam bir alternatif için imkan tanıması ve bunun kalıtına da yapması formüle diye hiç takip etmeye çalıştırdım. Evet, yani pazartesi günü orada olacağım. Görüşen bir ekipten 3 tane dahil olan arkadaşım var. Bir tanesi elektrik mühendisi, motoru yapıyor. Bir de doktor arkadaşım var. Ben de gidip orada fotoğraf çekeceğim. Eğer sağlayabilirsem de önümüzdeki hafta bir açık deniz olmasına rağmen ama güneş enerjisi deniz bağlantısı üzerinden programa almaya çalışacağım. Tabii beni burada bir de şey çok heyecanlandırıyor. Yani 23 tane ekibin Türkiye'de böyle bir şey tasarlaması, araba tasarlaması. Yani buradan da şeyi görüyorsun, yeni jenerasyonlarda 23 ciddi rakam Ömer. Yani onların bir kısmı katılamıyor. Yanılmıyorsam 12 ekip katılacak şimdi aynı şekilde ama olağanüstü bir ortak çabaydı. Ben bir parantez açmak istiyorum. Demin seni söylemeyi unuttum. Bir de başka bir gelişme vardı küresel alternatif enerji konusunda. O da mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde 30'dan fazla şehrin bağımsız olarak artık kongreyi ve şeyi de Beyaz Sarayı da bypass ederek biz mesela kendi Kyoto protokollerine madem hükümet, federal hükümet bu tür yönetimi izin vermiyor, yaklaşmıyor ve katılmıyor. Biz kendi yolumuzdan gideceğiz diye bir böyle bir bypass yerel demokrasi açısından son derece ilginç bir gelişme var. Yani halka çok daha aşağı seviyelere girmiş durumda ve yani, sever istemeyiz ama Arnold Schwarzenegger ile vali şey konusunda cephe almak zorunda kaldı bu konuda. Kaliforniya eyaleti alternatif enerji ve Kyoto protokolü doğrultusunda, hedefleri doğrultusunda hatırlar atma kararı aldı. Bu da bana çok önemli görünüyor. Evet. Peki programın sonuna geldik. Ben biraz da açık denizin tekrar programın kendisine dönüp Gökhan Abur'la bu hafta bağlantı kuramadık ama ben telefonda aldım hava durumunu vereyim bari. Marmara'da Poyraz sert geçecek. Sanıyorum dinleyiciler sesini duyuyorlardır. Salı çarşamba Güney Ege'de fırtına verdi Gökhan Abur. Karayel'den 7-8 bofor yani saatte 35-40 knot hızla esecek. Dolayısıyla Melda'cığım dikkatli olun. Siz fırtınaya doğru seyredeceksiniz. Daha doğrusu Greenpeace'in Anna teknesi. Yağış yok. Yani o kararsız yağdım yağmayacağım havaları geçti. Yağış gözükmüyor. Haftanın ilk yarısında sıcaklıklar yükselecek. Yani 30 derece civarında olacakmış. Hafta sonuna doğru da sıcaklıklar düşüyormuş. Evet, yani meteoroloji anlamında çok ilginç bir şey yok. Rüzgar dışında duyduğunuz gibi. Evet, bu bilgileri zaten Thomas alıyordun herhalde. Sen de Thomas'la görüştürürsün. Tabii ki. Peki o zaman ben programı Necat Yavaşoğlu'yu da kapatmayı düşünüyorum. Ödersin Necat'in hoşgür şarkıyla kapatalım da. Ne çalsak acaba? Ne gider şimdi düşünüyorum da. Vallahi ne gider? Bence hepsi gider diyorum. Sen anlamıyorsun. Bir tekerlemeyle söyle. Kapılmışım rüzgara. Gidiyorum da. Ne olacak bu işin sonu? Ne olacağım ben? Kapılmışım rüzgara. Gidiyorum ben. Ne olacak bu işin sonu? Ne olacağım ben? Açılmışım denizlere. Açılmışım denizlere. Çöpük çöpük. Kupa yerken, çekilirken sana doğru. Her şey yeni, her şey güzel, her şey farklı. Bu işin sonu ne olacağım ben? Rüzgara kapılmış, gidiyorum ben. Ne olacak bu işin sonu ne olacağım ben? Açık Deniz'de bu hafta 16 yıl önce 27 Ağustos 2005'te kaydettiğimiz bir programı yayınladım. Elektrik enerjisiyle Kuruçeşme'de yaptığımız bir yayındı bu. Greenpeace'in Anna isimli teknisinin aborda olduğu rıhtımın hemen yanında. Anna 95 yaşındaydı, artık 111 yaşında. Evet, bu arada program sonunda hafif bir yayında aksaklık vardı, seste bir deformasyon vardı. Bizim elimizden gelen bir şey yok, özür diliyorum en azından. Peki, Açık Deniz bu hafta da böyleydi. Haftaya görüşmek üzere, hoşça kalın. Hey! Açık Deniz! Önüm, arkam, sağım, solum, deniz, açık deniz. Hazırlayan ve sunan Beysun Gökçin.